wypas, kurwa, największy wypas, jaki miałem w życiu. Ale tak, ale normalnie byłeś żywy? Znaczy, kurwa, samochodem. No nie, nie. O, wariaty. Odwiozłem go, no, kurwa, do domu, pooglądaliśmy chwilę reklamy jednym, i kurwa cztery razy mocniej do domu z powrotem. Ty i Marka co włączyli, ja kurwa. Ja Mango Gdynia, kurwa. Stary, byłem trzy razy w Arturówku, z tego raz pamiętam. Nie, no to ja po jednej miałem takie oczy, kurwa, że w ogóle nie wolałem oczy, się nie patrzeć. To swoje skrzywienie rodzinne, kurwa, oczy. Co mnie twoje oczy obchodzą? Ty, były, kurwa, z Afganistanu jesteś, ej? Czarny Afgan. No nie, ale czterech to bym chyba nie zjadł. Tak, kurwa, czterech pancernych byś zjadł. Stary, no jest, kurwa, po prostu poezja. Ziewana. Ziewana. Gadki mamy, kurwa, ostatnio. Tak, no takie, zajebiste. Tylko, kurwa, masz kasę na piwo? Nie, no to chuj, nie to ma... pogadamy o dragach. Będziemy po piwo, kurwa. Rozmowa, pijemy piwa, kurwa. Fajnie się gadała o dragach. Nic więcej. Nie, stary. I nagraj to teraz. Ej,